الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة مائدة آیت نمبر 38-39، شپگم سپارا سور مائدہ آیت نمبر 38 یو کم سلو اختم او سلو اختم. دین مخ کے سبقونو کی دا ڈاکی او دا بغاوت شرعی سزا بیان شوی و دیا منس کی اللہ پاک دا تقوی و دا پریزگار حکم کو ترغیب اللہ ورکا چی تقو پر ازگاری زان کے پیدا کے دا اللہ احکامات منل بتاسو تا آسان شی، پا یو قانون باندے عمل کول بتاسو تا آسان شی چی تاسو کی تقو پر ازگاری او دا اللہ نیرے. نن بیا یو حکم اللہ بیانی، قانون بیانی، غل و دغلا سزا. چی غل چا تجیدی کی سارق، دا غل سزا دا او سمر غلا چی اوکی نو دیبا غل ثابتی گی او ددن با لاس کت کی، او دا غلا چی کم قباحتو نبی اغا خود پاک بیانی، او اللہ وی چی دا دی غلا دا پارا ما حد مقرر کرده دا سوک مافکولو نشی، چی کم حدود اغا مخ کی سبق کی تیرشیو پینزش پاگ اغی کی یو چی دینو اغا سرق دا غلا دا ندا سوک مافکولی نشی، بلکہ چا غلا اکڑا ثابت اشوا داغن بلاس کٹ کی. دا طول خبر دے سبق کے رازی عزت مند دا غلا کول اس شرائط، او چکل مند دا سرقی معنی معلوم کچھ سرق ستا ہوئی نبیا با منتا چھ سمر مسئلی دے کے رازی نا آغا براتا سانی. یو زمون دا عوام و اسطلاح دا غلا، خو مونگا دا غی پا اسطلاح پا مانا باندی پوی گونا چه غلا ستا وی، خو یو سیز واقلو یو سو پت کو بس آغی تا مونگا غلا وی. یو شرعی اسطلاح کی غلا عرب غلا ستا وی، عربی کی سرقه ستا وی. دا غی تعریف علماء دا کرده دی چی یو کس دا یو سری مال دا یو شر دا محفوظ زینه بغیر داغه به اجازت نه یوسی دیتا سرقه وی، دیتا غلا وی. دا یو سری مال دا لومبی شر، دا خبره یاد ساته، دا یو سری ذاتی مال چې داغه ملکیتی دا محفوظ زینه بغیر داغه به اجازت نه یوسی دیتا سرقه وی. او دوم خبره دا ده چې دا کوم سړی غلا کوي دا غل، نو دا غل به بالغ وي، نابالغ به نه، او بل لیونی او مجنون به نه، عاقل به، د عقل خاوند. نو چې بالغ عاقل د یو سړي ذاتي مال د محفوظ زینه بغیر د هغه د اجازت نه واخلي، نو دا سړی بیا غل. یو خدا خبر او سا عزتمند یو سړی دی هغه اجتماعی مال پټ کړ، دا ګوري الله چې سزا ورکوي حد مقرر کړي. انسان ډیر قیمتي الله پیدا کړي، د لاس پې د بدن د دا یو یو اندام دا د لکونو د کرونو روپو دی. اوس په لسو درهمو باندې ته د یو سړي نه لاس کټ کې. دا خبره ذهن نه اخلي، خو چې کله مونږ دې شرایطو ته وګورو نو دا جرم به بیا مونږ ته ډېر غټ ښکاره شي. اوس وګورئ ورته، تا له خدای پاک عقل درکړی دی، پوهه درکړې ده، بیا ته یو بالغ ماشوم هم نه، نو دا ټول شرایط دي. بیا د یو سړي ملکیت ذاتي مال دی. اوس که یو سړي اجتماعی مال پټ، حکومتی خزانه یا دغسې نور داسې مال و چې هغې کې د ټول قوم عیسه وه، نو په هغه قوم کې دین دی که نه، د دم پکې عیسه ده، نو حد ساقطیږي، حد په شعبې باندې ساقطیږي چې معمولي شعبه پکې پیدا شوه، حد به نه جاري کېږي، تعذیر به ورکول شي. ولې حاکم قاضی چې څومره سزا ورته مقررول شي ور دي کې، ولې خو کوم حد چې الله مقرر کړی دی لاس کټ کول، لاس پکې نه کټ کېږي، ځکه دې کې د ده معلوم دی، د ده عیسم پکې ده چې ذاتي مال وي، ده چا ملکیت وي او هغه تا پټ. یو شرط خو ده. دویم شرط ده چې د محفوظ ځای نه وي، اوس د چا ملکیت وي او هغه تالم ورته لګولې ده، څوکیدار یې پرې درولې دی او ته هغه مال پټ. او که چېرته هغې باندې څوکیدار نه وي، تاله ورته نه وي لګېدلې، هغه دا مال محفوظ کړی نه دی او دغسې غیر محفوظ ځای کې پروت دی او چا پټ کړ، په هغه به حد نه جاري کړي. دا دویم شرط. دریم شرط دا دی چې د هغه د اجازت نه بغیر، اوس یو سړی دی، هغه یو سړي له زما اجازت ورکړی چې ته زما دې مال کې تصرف کولی شي او بیا ته هغه پټ کړ، نو په هغه به حد نه جاري کړي، ځکه ده خو اجازت ورکړی د مال له تصرف، اوس هغه ته پټ کړ. نه، چې د هغه د اجازت نه بغیر وي، نو بیا چې دی نو په هغه باندې به حد جاري کړي. چې دا ټول شرایط را جمع شي او په دې شرایطو سره یو سړی غلا وکړي، نو د هغه نه به لاس کټ کړي. عزتمند، دا یوه خبره. دویمه خبره ده، زمون د امام ابو حنیفه صاحب دا مذهب دی چې غلې څومره کړي وي چې لس درهمو برابر غلې کړي وي، که د لس درهمو نه کم وي، د هغې مالیت د لسو درهمو نه کم وي، بیا په هغه باندې حد نه جاری کړي. لس درهمه یا د لسو درهمو نه زیات چې یو سړی پټ کړي، د چا ذاتي مال وي، محفوظ ځای کې وي او د هغه په د اجازت نه بغیر پټ کړه، نو دی غل دی، د ده نه به لاس کټ کړي. دې شرایطو سره، عزتمندو، دې قیودو سره چې کوم سړی غلا وکړي، نو بیا ده دا سرقه ده او سرقې سزا الله مقرر کړې ده چې د ده نه لاس کټ کړي. سنور خبر راځي، هغه پکې کو دې سبق سره سره. فالله پاک دې ځای کې فرمایي والسارق، غل سړی، والسارقه او غل ښځه، فاقطعوا ايديهما، کټ کې لاسونه د دې دواړو، لاس ته کټ کړي. دې سزا مقرر، دا حد دی، دا الله د طرف نه مقرر. عزتمندو، کله چې د زنا حد وي، نو هلته الله پاک بیان کړی دی الزانیه والزانی، ښځه یې مخکې کړې ده الزانیه، او دلته چې د غلا حکم الله بیانوي نو والسارق والسارقه، غل سړی، سړی یې مخکې کړی دی او ښځه یې وروسته کړې ده. د هغې علماو یو وجه لیکلې ده، وجه علماو دا لیکلې ده چې غلا کې سړی مخکې وي او په زنا کې ښځه مخکې وي، ځکه خدای پاک چې دی نو غلا کې سړی مخکې کړی دی او ښځه په زنا کې مخکې کړی دی. بل دا چې الله یو انسان له یو سړي له د معاش دپاره قوت او طاقت ورکړی دی، ښځې ته یې دغه طاقت نه دی ورکړی، مزدوری محنت مشقت هغه خدای پاک دا طاقت سړي له ورکړې د ده بدن یې دومره مضبوط پیدا کړی اوس تا نه چې خدای پاک دومره قوت درکړه طاقت یې درکړه او بیا هم ته غلا کې د الله یادونه لاس کټ کړې ځکه یې دلته الله السارقو غل مخکې کړی ښځه وروسته کړې ده کله چې د زنا معامله راشي الزانية والزاني نخذك الله پاک تبعیت ور حیا و شرم خوده اغیت ناس ما حول ور کرده چه حیا و پردوی پاکی بی حیایی پاکی نوی کور چه خذا و پا کور کی تاسو گوره چه ده خذ منز ده کوتی ده گوت منز احادیثو که رازی ده برنده ده منز نه بهتر ده د برنډې مونځې د صحن د مانځنه بهتر او غوره ده چې څومره د زنانه په عبادت کې پرده وي هغهمره هغه عبادت کې زیات ثواب ورته الله ورکوي سړو ته وایي تاسو پینسي اوچتې کې ښځو ته وایي تاسو پینسي ښکته کې شپې پټې کې پکې دا ګیټې پکې پټې کې که د سر یو ویښته دې ښکاره شو یا دې داسې نری دوپټه په سر کړه چې هغې کې ویښته ښکاري ستا مونځ نه کېږي په عباداتو کې دومره حیا و پرده په کور کې حیا و پرده دې ته ماحول الله پاک داسې ورکړی دی چې هغه د پردې وي باوجود د دې دومره طبعي حیا او د شرم او د دې ماحول نه چې بیا هم دا عظیم جرم کوي او زنا کوي الله وایي بے سنگساره ذکا اللہ وی دلتا وزانی الزانیت وزانی دلتا بیا پا زنا کی خزا مخی کرے ندلتا اللہ پاک فرمائی غل ساری او غل خزا فاقتعو ایدیهما کٹ کے دا دی لاسو لاستی کٹ حضرت من دا حکم سخت خدای مسلمان دا پارا سخت ندی چناغد اللہ پا ذات باندی دا یقینی چې الله په ما ډېر مهربانه دی او الله چې څنګه عزیز او غالب ذات دی نو دغسې خاوند د حکمت هم دی دې کې به حکمت وي چې زه خدای پاک دومره قیمتي پیدا کولم او بیا په لس درهمه باندې زما لاس کټ کوي دې کې د الله حکمت دی او عزتمند حکمت پکې دغه دی نور خو بیا ډېر حکمتونه کیدی شي زما عقل هغې ته ونه رسي خو معاشره کې د امن او د سکون دپاره د یو سړي مال او جان حفاظت دپاره که دا حد خدای پاک نوی مقرر کړی چرې به هم سکون نوی راغلی د چا مال او جان به محفوظ نه وي که دا حدود الله نه وي مقرر کړی بعضې خلکو په ذهن دا خبره ورسورۍ چې دا وحشیانه سزاګانې دي نعوذ بالله او دې ته ډېرې په بد نظر باندې ګوري خو حقیقت ته که وکتی شي نو دا اعتراضونه هغه خلک کوي په قرآن باندې یا د الله په فیصله باندې چې هغه په خپله غل وي نه هغه د دې سزا نه یری او کوم سړی چې غل نه دی په دې معاشره کې امن غواړي سکون غواړي د بل مال او جان محفوظ غوښتل غواړي خپل مال او جان محفوظ غوښتل غواړي هغه دا سزا د زړه نه قبلی او هغه وایي دا خبره کوي چې الله حکیم ذات دی دې کې د الله حکمتونه دي او عزتمند یو بادشاه مخکې تېر شوی دی هشام بن عبدالملک خلیفه هشام دا هغه هم دغه ذهن وو چې یاره په لس درهمو باندې بیا د یو کس نه به لاس کټ کېږي هغه حکم وکړو ادر یې وکړو چې د لاس کټ کولو سزا منسوخ ختم لگی روز ہی تیرے دے بلکہ بدنی پیدا شو مال محفوظ نو جان بچا محفوظ نو زکر دیو سلینا مال اخلی ناغا با دبان زان وجنی نو پاس خال کولا گی دل دیو بل مالون لوٹ کول شورو کر یو بل نغلاگان شورو کر اخو یو حرس تی نو بیا غبا خپل مال نور کو یو بل بے وجل شورو کر نو مال محفوظ ہو نو جان محفوظ ہو بیا دو کاله که دن ندن ناغفر دوباره عدر جاری که وی اون دقا سزا چه کما اللہ مقرر کلی دقا تی دا عزت مندو تا سو گره بازی ملکونو که لکه خصوصا سعودی با منگا یاد حالتا چه دا سزا شتا سو غلا کولیش دکانون خلق کلو پریدی منزل ازی دا غا یره نیشتا دا غا خطره نیشتا دا یاری دار سلی پزلکی یا روب دو یا یره دا که زغلا کن زمان لاس کت کی عزت مند بیا صحابه کرام اخوی تا دی فیده معلوم نوی صحابه کرام تا چه دا حکم راغی انسان دی به انسان نکره کل غلطی اوشی بعضی کسانو نغلطه اوشوی غلی اکلا زانون پخپل سزا تا پیش اولا سنت کتر صحابه کرام تاریخ دکتی عزت مند دا اطاعت و تابدارین یو غل پیغمبر علیه صلات و سلام تراوستی پیغمبر علیه سلام و تاوی گوره تا بغلا نی کری ورزی دو چی بزی وی نمی دی کری زمان سر سکار اگوی یا رسول اللہ غلا می کری دا پیغمبر علیه سلام حکم و قبیلات دی کک سلاسی کٹ پیغمبر علیہ السلام تراغ یا رسول اللہ زمان توبی سو صورت شتا کسو توبہ ہو باسا پیغمبر علیہ السلام وطوی آو اگر توبہ ہوئیست پیغمبر علیہ السلام وطو فرمائی اللہ استا توبہ قبولا بلکل سپین باز گر اللہ مار یہ صحابی دی عمر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام تراغ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نغلا شوید ما پاک ما دفلان کی قبیلی و خان پت کلی پیغمبر علیہ السلام و سلام قبیلی والا و تسارو لیگ رستاس او خرک تی اگوی او یا رسول اللہ زمانگا او خرک تی یقین ایراغی چی بس دپت کلی دی تختل اقرارم کئی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حکم کو ویلاس دکک زګره صحابه کرام تلاسی کټ شو چغه ویاله الحمدلله او د لاس ته کتل و شکر دکې ته زما د بدن نه جدا شوې ستا د لاسه با زما ټول بدن د جهنم په اور سوځیدو زما ټول بدن د جهنم د اور نه اوس محفوظ ستانه وجه خوشحالی دل با عزت من چې دا الله حد په ما جاری شو زه صفا شو احادیثو کې یو واقعه بله م راغلی ده تاسو به اورېدلی وي بنو مخزوم قبیلې یو ښځه وه یو جینۍ وه هغې غلا کړې وه پیغمبر علیه السلام حکم وکړ وی لاس دې کټ کړې چونکه هغه د مالدار خاندان سره تعلق ساته سفارشونه شروع کړل اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام ډیر نږدې هغه تیار کوي ته پیغمبر علیه السلام ته ووایا چې دا خدای شریف خاندان سره تعلق ساتي نو که دا حکم بدل شي نو ډیره به اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنه پیغمبر علیه السلام ته سفارش پیغمبر علیه السلام صف کوسه شو ته د الله په حدودو کې ماته سفارش دا خو ما نه دی مقرر کړی دا خو الله مقرر کړی دا سزا په حدودو کې ته ماته سفارش اسامه ابن زید او یاری استغفار وکړو یا رسول الله ما د پاره مغفرت دعا وکړه د الله نه الله زما مغفرت پیغمبر علیه الصلات والسلام جومات ته لاړ په منبر کېنه خطبه ولوسته حمد و ثنا نه وروسته پیغمبر علیه الصلات والسلام وفرمایل ستاسو نه مخکې خلق د دې وجې نه تباه شوي دي برباد شوي چې هغوی کې به د یو مالدار سړي به غلا وکړه، یو مالدار سړي به ګناه وکړه، هغه به پرېښودی شو، او که یو غریب سړي به ګناه وکړه، غلا به وکړه، هغه باندې به حد جاری کېده. مخکې قومونه ځکه تباه شوي، او بیا خطاب وکړه خلکو ته یې وی دا خو ستاسو فاطمه ده. که فاطمه بنت محمد صلی الله علیه وسلم غلا وکړي، لاس پتې زه په خپله کټ کوم. دا هغې زنانه نه حکم پیغمبر علیه السلام وکړ، که مالداره ده او که شریف خاندان سره تعلق ساتي، کار یې غلط کړی دی، لاس ته کټ کړئ، لاس یې ته کټ کړئ. هغه زنانه پیغمبر علیه الصلوة والسلام ته راغله، چې کله یې لاس کټ شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، زما توبه الله قبوله کړې ده، زه الله معاف کړی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایې، ستا ګناه الله داسې معاف کړی ده، ته خدای پاک داسې پاکه کړې لکه څنګه چې ته په لومړۍ ورځ د خپلې مور نه پیدا شوې، داسې الله ستا ګناهونه معاف. عزتمند دا د الله حکم ته تابعدار خلک، مونږ بانی ګورو، ځان خلاصو په سفارشونو یا نورې قیسې کې. الله چې کوم حکم مقرر کړی دی، هغې کې د انسانیت خیر دی. د الله په حکمتونو مونږ نه پوهیږو، الله په خپلو حکمتونو باندې ډېر ښه پوهیږو. مونږ د الله دشمنان نه یو، مونږ د الله محبوب بندگان یو، خوښ بندگان یو. مونږ الله پیدا کړی یو، دا ټول کائنات خدای پاک زمونږ د فایدې او زمونږ د خدمت دپاره پیدا کړی دی. مخدومې کائنات یو مونږ. که انسان نه وي پیدا، دا ټوله دنیا به خدای پاک نه وه پیدا کړې. نو زمونږ په حکمتونو باندې عزتمندو الله ډېر ښه پوهیږي، مونږ نه پوهیږو. نو کوم حدود چې الله قایم کړي دي، هغې کې زمونږ فایده ده، هغې کې زمونږ نقصان نه دی. مفتی محمود رحمت الله علیه به فرمایل، خلکو په اعتراض کوو چې یاره اسلام کې خدا دي چې دا لاس کټ کېږي دا ښه سزا نه ده، هغه به وي او چې یو لاس دومره اوږد شي چې د بل کور ته ورسي، هغه لږ لنډول غواړي. نو الله په خپلو قدرتونو په خپلو حکمتونو باندې ډېر ښه پوهیږي، هغه زمونږ په فایده او په نقصان ښه پوهیږي. دا الله حکم دی. والسارق غل سړی، والسارقه او غله ښځه، فاقطعوا ایدیهما، کټ کړئ لاسونه د دې دواړو، جزاء دا بدله ده، بما کسب هغه چې دوی کوم عمل کړی دی، نکالا من الله او دا تنبیه ده، دا عبرت دی د الله له طرف. الله مونږ ته وایي، تنبیه راکوي چې که تاسو داسې کوئ لاس به درنه کټ کېږي، دا بدله به درنه اخیستی. والله الله پاک عزیز حکیم، غالب دی او خاوند حکمت. فمن تاب، چا چې توبه وویست، من بعد ظلمه، پس د ظلم، و اصلح و خپل عمل صالح، فان الله، بشک الله پاک، یتوب علیه، توبه به قبول کی داده. ان الله، بشک الله پاک، غفور الرحیم، بخون کې دی رحم کوونکی. عزتمند یو ډاکه مار دی، شوکه کوي، ډاکه کوي، او یو سړی غل دی، دې کې فرق. هلته دا خبره تیره شوه، یو ډاکو، یو دهشتګرد چې هغه دهشت خوره، د ګرفتارۍ نه مخکې مخکې هغه توبه وویسته، هغه ته به اسم نشي ویلی، معاف. او غل سړی چې غله وکړه د ګرفتارۍ نه مخکې مخکې که دې توبې وباسي، عزتمند توبه نه قبلوي تر کومې پورې چې په ده حد نه جاری شوي. دا زموږ د امام صاحب د جمهور مذهب دغمره فرق په دې کې دی، په غلا او په ډاکه کې. حد به جاری شي، باید توبه قبوله. که دې توبه خپل عمل ښه کوي، توبه خدای پاک ته قبوله، الله به ګناهونه معاف. فمن تاب، چا چې توبه وویسته، من بعد ظلمه، پس د ظلم نه، و اصلح و خپل عمل صالح کړ، فان الله، بشک الله پاک، یتوب علیه، توبه به قبوله کړي ده، رجوع د رحمت ته وکړي په ده باندې. ان الله، بشک الله پاک، غفور الرحیم، بخونکي دی او رحم کوونکي. الم تعلم، آیا ته نه پوهیږې، ان الله، چې بشک الله پاک، له د دې خدای پاک دپاره ملک السماوات بادشاہی دا اسمانونو دا والارد او دا زمکی دا یعزد من یشا عذاب ورکی اغا چالر چی خوخیش و یخفر لمن یشا بخنکی اغا چالر چی خوخیش والله علا کل شین قدیر اللہ پاک پارسیز باند قادر اللہ خپل قدرت خی برز دا دیر لوی قدرتونو مالکی دا زمکی و اسمانونو بادشاہی ما سر دا زما پا اختیار کی قادر مطلق ذات ما نو بیا چې ما ستاسو د پاره کوم حدود کوم احکامات جاری کړی دي نازل کړی مې دي الله فرمایي دا ستاسو د خیر د پاره الله په هر څه باندې قادر دوباره دا سبق وایم والسارق والسارقة غل سړی او غل خزا فاقطعوا ايديهما کټ کې لاسونه د دې دوانو جزاء انده بدل ده بما کسبا هغه چې دوی کوم عمل کړی دی دغلا نکالن او عبرت دی تنبیه دا من الله د الله د طرفنا والله الله پاک عزیز غالب ذات دی حکیم او خاوند حکمت دی فمن تاب پس چا چې توبه وستا من بعد ظلمه پس د ظلمنا واصلح او خپل عمل صالح کو فان الله پس بشک الله پاک یتوب علیه رجود رحمت کو کی پد باندے توبہ بدد قبول کی ان اللہ بے شک اللہ پا غفور و رحیم بخون کے دے و رحم کون کے دے علم تعلم آیاتات ان معلوم چی ان اللہ بے شک اللہ پاک لہو دے دے خدے پاک دے پارا ملک السماوات بادشاہی دے آسمان ان دے والارد دے زمکے دے یعذب من یشا عذاب ورکی ہاں چاہتا چی خوخیشی ویغفر لمن یشا او بخنک یغا چاہتا چی خوخیشی والله والله پاک على كل شيء قدير فهر سيزبان قادر دي صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله لا سمول استلقوا إذا عمل كل توفيق څکه مې به شیر نه شوي خدای تیرا ته معاف کړي یا الله یا الله ستا احکامات خدای د انسانیت د خیر ښېګڼې لپاره دي یا الله موږ ټول په هغې باندې د عمل کولو توفیق راکړه یا الله یا الله پیغمبر علیه السلام سنت طریقې خدای زموږ ژوند کې راولي خدای زموږ معاشره کې راولي بېدیني خدای ختمه کړه خدای ده د نیکۍ او د تقوا د پرهیزګارۍ ژوند زموږ د ټولو نصیب یا الله د دنیا او د آخرت د پریشانونو محفوظ وساته د دنیا او د آخرت خیر زموږ د ټولو نصیب مردگان د اهل اسلام او بخې بیماران کورونو کې دي هسپتالونو کې خدای شفا کامله ولا ور زموږ د اوریدونکو کې څومره شری حاجات ته خدای ټول پوره وګرځي یا الله څومره دنیوي داری دي څومره خلق د دین خدمت کوي یا الله د ټولو د مال جان حفاظت وفرمایي یا الله موږ ټول مسلمانانو د دین خدمت راوستو یا الله د نور انسانیت غم او درد او فکر زمو په زړه کې پیدا کړه یا الله د کافر او سازشونه خدای ناکام خدای خپل سازشونه یې کافر په خپل راځي مسلمانانو کې خدای اتحاد او اتفاق راوړي یا الله څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص څومره خلک جیلونو کې بې ګناه د خدای د جیلونو نه اخلاص یا الله ټولې پریشانۍ د دنیا او د آخرت ختمې کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.